950 zł netto miesięcznie. Hyundai Tucson. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 marca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Monika Mazur-Chrzana. Irańskie drony spadły na Azerbejdżan, 2 osoby ranne. W ewakuację Polaków z rejonów zagrożonych wojną zaangażowało się wojsko, 2 specjalne samoloty w drodze do Omanu. Od dziś nowe zasady wsparcia dla obywateli Ukrainy w Polsce. Władze Azerbejdżanu potwierdziły upadek 2 irańskich dronów na swoim terytorium. Maszyny spadły w pobliżu lotniska oraz wioski w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Jak podał tamtejszy MSZ, uszkodzony został jeden z budynków na terenie portu lotniczego. Rannych zostało 2 cywilów. Ministerstwo w komunikacie potępia działania Iranu. Atak na terytorium Azerbejdżanu jest sprzeczny z normami i zasadami prawa międzynarodowego oraz służy zwiększeniu napięć w regionie. Czytamy w komunikacie. MSZ wezwało ambasadora Iranu do złożenia wyjaśnień. Zastrzega też sobie prawo do działań odwetowych. Samoloty wojskowe poleciały po Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie tak szybko, jak to było możliwe, podkreśla wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Rano 2 maszyny wystartowały z Warszawy do Omanu. Stanisław Wziątek mówił w Polskim Radiu 24, że termin ewakuacji nie wynika z nacisków opozycji, ale z uwarunkowań związanych z działaniami zbrojnymi w regionie. Byliśmy gotowi od pierwszego dnia. Trzeba wszystko przygotować. Na przykład do Muskatu w Omanie jadą teraz obywatele polscy autokarami, również z Zjednoczonych Emiratów. Trzeba ich przetransportować. To jest cała logistyka. To jest dokładne określenie, kto może lecieć, kto wymaga tej potrzeby, a kto nie. I tym się zajmuje ministerstwo i wszystkie służby konsularne. Pierwszy możliwy termin również wynikający z możliwości wykonywania lotów w związku z tym, że to ograniczenie wykonywania lotów nad całym tym obszarem w dalszym ciągu obowiązuje. Niewykluczone, że na Bliski Wschód zostaną wysłane następne samoloty. W pierwszej kolejności do wylotu zarejestrowano ponad 100 osób potrzebujących pomocy medycznej. Ewakuację swoich obywateli organizują także inne kraje europejskie. We Frankfurcie nad Menem wylądował pierwszy zorganizowany przez państwo samolot. MSZ Niemiec podkreśla, że w tym i kolejnych podobnych lotach uczestniczyć mogą tylko najbardziej potrzebujące, chorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Z kolei na lotnisku w Wilnie o świcie wylądował pierwszy czarterowy rejs z Dubaju. Na pokładzie była grupa litewskich obywateli. Planowana jest też rządowa ewakuacja najbardziej narażonych grup. Miały rozpocząć się dziś, ale zostały przełożone na czas nieokreślony. Ukraina, Rosja i Stany Zjednoczone planowały negocjacje pokojowe. W związku z sytuacją wokół Iranu nie ma niezbędnych sygnałów dla trójstronnego spotkania, poinformował Wołodymyr Zełenski. Kreml nie odezwał się w tej sprawie. Milczą także rosyjscy dziennikarze z państwowych mediów. Według ukraińskiego deputowanego Olecha Dundy wpływ na negocjacje pokojowe w formacie Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone mają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rezultaty tej kampanii będą wpływać na chęć lub niechęć Moskwy do udziału w jakichkolwiek negocjacjach dotyczących Ukrainy. Podobnego zdania jest część niezależnych ekspertów wojskowych. W ich ocenie Kreml obserwuje wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jeśli będzie widział osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych i przeciąganie amerykańsko-izraelskiej operacji, podejmie działania odsuwające w czasie zakończenie wojny z Ukrainą. Przy każdej okazji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreśla, że władze Rosji nie będą prowadzić publicznych dyskusji na temat negocjacji z Ukrainą. Jednocześnie Władimir Putin w publicznych wypowiedziach deklaruje gotowość do zakończenia wojny, ale jak zaznacza, na rosyjskich warunkach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uprawnienia obywateli Ukrainy w Polsce stopniowo ograniczane. Dziś wchodzi w życie ustawa, która wygasza specjalne regulacje prawne. Część rozwiązań zostanie jednak utrzymana i włączona do ogólnych przepisów o cudzoziemcach. Ochrona czasowa dla obywateli Ukrainy oraz członków ich rodzin, którzy mają numer PESEL ze statusem UKR, jest przedłużona do 4 marca 2027 roku. Kluczowe dla obywateli Ukrainy jest to, że mają oni jeszcze równo rok na to, żeby móc swój status zmienić na czy to czasowy, czy to stały, na stały pobyt w Polsce. Przez rok mogą korzystać z tych zapisów jako uchodźcy wojenni. Później będą traktowani jako cudzoziemcy przybywający w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mówił Tomasz Kułakowski z MSWiA. Uchodźcy z Ukrainy będą nadal mogli korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Warunkiem jest jednak odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. W całej Polsce pogodnie i bez opadów, poranne mgły powinny już zanikać. Na północy silniejszy wiatr. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Justyna Grabasz, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska w takim kobiecym składzie. Mówimy raz jeszcze. Dobrego dnia. I to rozpoczęcie numer 2 mamy naprawdę piękne, niezrównane. The Cure. Cóż to jest za utwór? Zawsze wywołuje we mnie uśmiech, takie rozanielenie wręcz, just like heaven. I mam nadzieję, że ta dobra energia z nami zostanie na cały dzień. Ja zadbam o to, żeby została przynajmniej przez tę godzinę. Szczególnie, że mam dla Państwa kilka niespodzianek, między innymi fragment naszej płyty tygodnia, którą można także zdobyć pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Codziennie po jednym egzemplarzu trafia do trójkowych słuchaczy, a tym albumem jest, no jakżeby inaczej, Glass Minds z grupy Archive. ostatnim notowaniu naszej listy przebojów utwór Lukeras trafił na miejsce drugie. Jak będzie tym razem? Wszystko w Państwa rękach. Głosowanie do jutra do godziny 12, a to była płyta Glass Minds zespołu Archive. Piękne fragmenty tego albumu wybrzmiały na początku roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie skład zagrał mini koncert, a teraz zagra koncert nieco większy, już nie w Trójce, a na warszawskim Torwarze 8 kwietnia w środę. A my poza tym, że dzielimy się z Państwem płytą, to przy okazji na ten koncert zapraszamy. Podwójne zaproszenia czekają i znowu zachęcam do kierowania wiadomości na adres dobregodnia@polskieradio.pl, jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć. Już nam te wiadomości spływają, maszyna losująca niebawem zostanie uruchomiona, a w międzyczasie gramy. Chyba w sumie nawet nie muszę przedstawiać Państwu tego składu. chwilę temu z taką pewnością powiedziałam, że nie muszę podpowiadać, kto to. No wiadomo, że Demono, ale tytuł tego utworu słyszałam przeróżne wersje. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, kochać to nie znaczy, a tytuł to tak naprawdę kochać inaczej. Proszę się przyznać, kto śpiewał głośno, ja tak, a ten, który śpiewał najpiękniej w tej piosence, czyli Andrzej Krzywy, obchodzi dzisiaj urodziny. Tak więc poza tym, że śpiewamy, a kiedy przyjdzie na ciebie czas, to śpiewamy także 100 lat. A tak a propos śpiewania pięknego, ta, której głos wybrzmi za moment, śpiewa tak, że z nóg spadają kapcie. A to jej nowy singiel. Przed państwem Ray. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street, in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, a beer stained, a tear stained. Was a pain that made me colder now. After the oceans I cried, I made of steel, just floating now. When I drive down this road, I reminisce. I drive slow, I've let them go now. Just see a ghost town. And sometimes at red lights, with closed eyes, I tell myself, feel again. And looking back now, we never were quite right for each other, baby. But at the absence of passion in my life, I remember how alive love once was. And I sigh when I drive down this road, I reminisce. I drive slow, I've let them go now. Just see a ghost town. Sometimes at red lights, with closed eyes, I tell myself, in fact, I tell myself to go. Since maybe every other summer, it never lasts long, they never stick around. I'm made of steel now. I believe someday someone gon' come along and knock them walls down. Here on this ground is where someone once loved me. Ogłoszenie społeczne. Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum. Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Marian. Cezary. Powtarzaj za mną. Mega. Mega. Nie no, z pazurem. Marian, tak, tak, czuj tak, się. Przepraszam. Mega. Mega. A. I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer, killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nowy rok, nowa forma. Postanowienia? Jak zwykle bardzo ambitne. Dopiero zacząłeś się rozkręcać, a twoje stawy już się buntują. Mistrzuniu, przeholowałeś! Ale ja robię formę życia. Zadbaj o stawy. Weź nowy Orton Comfort. Suplement diety Orton Comfort wspiera ruchomość i komfort stawów. Ma aż 2 typy kolagenu. Jedyne takie tabletki do ssania o malinowym smaku. Bez popijania, bez przerw w treningach. Orton Comfort. Komfort w stawach, malina w smaku. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 10:30. Piknik naukowy. Co z misją Artemis II? NASA informuje, że lot będzie opóźniony o miesiąc, ale to nie koniec marzeń o powrocie na Srebrny Glob. O celach i wyzwaniach w kolejnej misji księżycowej opowie nam Monika Suszek. Historia podboju Księżyca to głównie program Apollo. Do tej pory było 6 misji załogowych. W sumie 12 astronautów chodziło po powierzchni Księżyca. 2, 1, 0. Teraz planowany jest lot dla 4-osobowej załogi, która poleci na 10-dniową misję. 2 okrążenia Ziemi, potem lot wokół Księżyca. Plany są ambitne, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. NASA wraz z partnerami, w tym Europą, przeprowadza misję Artemis II. Pierwszy raz od 1972 roku robimy oblot Księżyca. Będzie to misja rekordowa absolutnie. Znajdziemy się w odległości ponad 400 tysięcy kilometrów od Ziemi, co jest absolutnym rekordem. Nawet w czasie misji Apollo takich odległości nie było. No i oczywiście jest to próba generalna przed przyszłym lądowaniem ponownym człowieka na Księżycu. Plany jednak zostały pokrzyżowane. NASA poinformowała, że lot jest opóźniony o miesiąc. Pierwotnie planowany był na luty lub marzec 2026, teraz celowany jest lot na kwiecień. Powód? Problemy techniczne z rakietą. Pojawiły się przecieki wodoru podczas testów, a ostatnio zakłócenia w dopływie helu do systemów rakiety. Bezpieczeństwo załogi jest priorytetem, więc lepiej opóźnić start niż ryzykować. A dlaczego wracamy na Księżyc? Po pierwsze, nauka. Księżyc to zapis historii Układu Słonecznego. Badając go, rozumiemy lepiej historię Ziemi, wulkany i meteoryty. W przypadku misji Artemis II oczywiście testujemy nowy statek Orion, który leciał już w oblocie Księżyca, ale bez załogi na pokładzie, więc wykonujemy testy tym razem z załogą. To jest taki aspekt technologiczny, ale oczywiście ten aspekt naukowy jest również ważny, bo misja Artemis II też jest tak ułożona, że ten oblot Księżyca będzie przelatywał nad obszarami, które nie były pokrywane przez misję Apollo, więc możemy spodziewać się, że astronauci, którzy będą w statku Orion, będą wykonywać dokumentację fotograficzną wielu miejsc, w szczególności z tej niewidocznej strony Księżyca, którą nie mieliśmy okazji w ten sposób rejestrować. Oczywiście mamy orbitery, na przykład amerykański LRO, który bada tą powierzchnię Księżyca regularnie i jesteśmy w stanie to bezzałogowo zrobić, no ale fakt, że człowiek może tutaj wycelować w konkretne miejsce, w konkretnym czasie ze statku kosmicznego, no to będzie na pewno ta dodatkowa wartość. No i oczywiście ta misja też wiezie ze sobą wiele eksperymentów naukowych, również kilka takich dodatkowych ładunków. Może ja wspomnę tylko o jednym, czyli teście detektorach promieniowania, które będą używane do tego, żebyśmy lepiej zrozumieli, jakie zagrożenia czyhają na nas, jeżeli będziemy chcieli wykonywać nieco dłuższe niż w przypadku misji Apollo loty. Ale jest też aspekt geopolityczny. Rywalizacja z Chinami, które planują własną misję załogową na Księżyc do 2030 roku. Artemis to też inkluzywność. To pierwsza misja z kobietą na pokładzie. Stany Zjednoczone chcą być pierwsze przede wszystkim w zrównoważonej obecności, a opóźnienie to nie jest koniec marzeń. Z pewnością jest to droga do trwałego powrotu człowieka na Księżyc. No to życzymy powodzenia misji, trzymamy kciuki. Tematem zajęła się Monika Suszek, której cykl Piknik Naukowy powróci na naszą antenę za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Gap to Smile. Tak sobie pomyślałam, że znakomicie ten utwór pasuje do ogólnopolskiego Dnia Dentysty, który dzisiaj obchodzimy. Ale już nieraz było dzisiaj mówione, poza tym, że w kalendarzu mamy Światowy Dzień Dentysty, to mamy także Dzień Doceniania i Dzień Teściowej. I tak sobie pomyślałam, że musi nam się z tej okazji pojawić piosenka zadedykowana byłej teściowej właśnie, Mrs. Jackson, czyli no, podobno mamy Eryki Badu, Eryki, z którą relację dość burzliwie zakończył Andre 3000 z grupy Outkast.

had clothes on. It feels so right when I'm acting so wrong. No small talk, it's all too long. And you're breaking my back, you're so, so strong. And I want you so bad, like OMG. Turning off my phone to D&D. And a couple of little hours is all I need. And it's still on, you can go and dream me. You know where I wanna be. Finki, Lola Young na trójkowej antenie. A przed nami kolejny odcinek cyklu, no w zasadzie podróżniczego, Michaliny Bieńko, która krok po kroku, wędrując, pokazuje nam historię Andrzeja Wajdy, którego filmowa przygoda na dobre rozkręciła się w Łodzi. W drodze do Pałacu Szejblerów, gdzie obecnie mieści się Muzeum Kinematografii, słucham Walca z Ziemi Obiecanej skomponowanego przez Wojciecha Kilara. Pałac Szajblerów to była jedna z ważniejszych lokacji w Ziemi Obiecanej. Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jedna z tych lokacji, o których później Andrzej Wajda opowiadał, że ta scenografia właściwie na niego czekała, bo kilka pofabrykanckich pałaców, które się mieszczą w Łodzi, zachowało swój historyczny charakter. Niektóre z tych pałaców są zdobione w taki sposób, że właściwie można w nich uczyć historii sztuk dekoratorskich, bo są tam wszystkie sposoby zdobienia ścian drewnem, tkaniną, tapetą, są imitacje kurdybanów. W naszym pałacu jest nawet oryginalna wenecka mozaika sygnowana przez pracownię Salviatiego na wyspie Murano weneckiej. Ale Łódź zagrała także w innych filmach Wajdy. Tak. Andrzej Wajda tutaj też przyjeżdżał do wytwórni filmów fabularnych. Przechodząc do takich czasów bliższych nam, to trzeba pamiętać, że również ostatni film Andrzeja Wajdy, czyli Powidoki, film o schyłku życia wybitnego malarza awangardzisty Władysława Strzemińskiego, był kręcony w Łodzi. Natura posiada swoje punkty zainteresowania, które ściągają na siebie większą uwagę. I tutaj z tym filmem wiąże się pewna zabawna troszeczkę anegdota, mianowicie w Muzeum Kinematografii przechowujemy jako jeden z cennych rekwizytów filmowych wielką rzeźbę Birkuta, czyli to jest robotnik o twarzy Jerzego Radziwiłłowicza. Ten mi się podoba. Szczególny gust. Przed realizacją zdjęć do Powidoków pan Andrzej Wajda wpadł na taki pomysł, że chciałby, żeby ta rzeźba zagrała w jeszcze jednym jego filmie. Więc wielu ludzi musiało się bardzo naprężać i wytężać, żeby tę ogromną rzeźbę wytaszczyć z muzeum. I rzeczywiście bystry obserwator może uchwycić moment, kiedy kamera w Powidokach pokazuje salę, w której mieści się pracownia rzeźby. Co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. I tam ktoś młody pracuje przy jakiejś rzeźbie i tam również właśnie jest Birkut. Także jest taka klamra. Film bardzo dawny i film ostatni to jest ta sama postać, która coś też sugeruje. A czy możemy się przejść trochę po muzeum? Oczywiście, że możemy się przejść. No to akurat to jest miejsce, w którym najlepiej opowiedzieć o finałowej scenie Ziemi Obiecanej, w której otwierają się te drzwi, rzeźbione i wykonane z różnych gatunków palisandrów, dębów, mahoniów, z różnych gatunków drogiego drewna. Widzimy, że stoi w tych drzwiach Daniel Orysky, czyli Borowiecki, trzyma swojego syna na ręce, obok stoi jego żona Mada, czyli pani Bożena Dykiel i Miller, czyli Franciszek Pieczka. I oni do rytmu werbla idą przez te sale dumnie, żeby można było też zobaczyć skalę bogactwa tej fabrykanckiej rodziny. Nie ma innego wyjścia. Strzelać. Tuż obok jest szkoła filmowa, w której Andrzej Wajda studiował reżyserię. Szkoła została założona w 1947 roku. Tu spotykam się z panią rektor, Milenią Fidler. To pokolenie, do którego należał Andrzej Wajda, to byli pierwsi studenci, ci twórcy, którzy kilka lat później stworzyli coś, co już jest w dziedzictwie kinematografii nie tylko polskiej, ale światowej, czyli Szkoła Polska. Milenia Fidler współpracowała z Andrzejem Wajdą przy montażu m.in. takich filmów jak Tatarak czy Katyń. Najcenniejsza rzecz, która mi została po tych kilku latach zawodowego, twórczego kontaktu z Andrzejem Wajdą, to jest pewne zdanie, które padło mimochodem. Nie mogę sobie przypomnieć, którego to filmu dotyczyło, ale pamiętam, że mówił właśnie, że wcale nie był pewien, czy ten film zrobi. I tu się pojawił ten cytat. Zastanawiałem się, czy robić ten film. I zadałem sobie pytanie, czy ten film może zmienić świat? I stwierdziłem, że tak i że warto. I zacząłem walczyć o ten film. I to, że Andrzej Wajda jako twórca filmowy zadawał sobie to pytanie, po prostu, jako rzeczowe pytanie decydujące o motywacjach twórczych i tak dalej, to utkwiło w mojej pamięci, wydaje mi się niezwykle ważne, bo ja absolutnie wierzę, że sztuka filmowa może zmieniać świat. Wyprawę śladami Andrzeja Wajdy zakończymy w stolicy. A to akurat jutro, w dniu setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. No a skoro dzisiaj zawędrowaliśmy do Łodzi, to ja proponuję Państwu taki łódzki skład jak Elsztat. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Te oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Nie ma snu siara, co zadził to drzewo. Siatki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. Trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary. W oczach ten świat. Oczy kamienic. Cóż to jest za piosenka? Elsztat na trójkowej antenie. No i to właściwie już prawie na koniec, prawie, bo na sam koniec nam się pojawi piosenka z Księżycem w roli głównej, skoro taki temat chodzenia po Księżycu dzisiaj nam podrzuciła Monika Suszek. Ale zanim to, jeszcze szybkie do usłyszenia. Dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego dnia i do usłyszenia. Walking on the moon.